bremse. Nu skal du bare hoppe ned i jeepen. Aktienmand skal lige til at skubbe Bamse ud over kanten. Stop! Stoppe? Hvorfor det? Jo, det er jo en kantsten. Og man skal altid stoppe ved en kantsten. Og så se til hver side, om der kommer noget. Der kommer der ikke noget her i haven. Jo, jeg kan høre en lyd. Og ganske rigtigt. En natsværmer drøner tæt forbi dem. Oha, den var tæt på. Ja, der kan du se, hvor vigtigt det er, at man stopper og ser sig for. Ja, det har du ret i. Aktionmand ser først til den ene side, og så til den anden side, og så til den ene side igen. Så er der fri bane. Hop! Hop! Jeg tør da ikke hoppe helt derned. Lad nu være med at være sådan en piveskid. Selvfølgelig tør du hoppe. Og så giver actionmand Bamse et ordentligt skub bag i, så han farer ud over sandkassekanten og lander lige på bagsædet i jeepen. Wow, det var ellers et superspring. Og så springer actionmand efter Bamse og lander på førersædet. Hold fast, Bamse, for nu starter vi. Og så går det over stok og sten. Bamse har virkelig svært ved at holde sig fast, for græsset er knoldet og bumlet, og actionmand ræser afsted. Behøver vi at køre så hurtigt? Jeg troede, du ville ind til Mille i en fart. Det vil jeg også gerne, men pludselig kommer noget sort lige ud foran jeepen. Ah, hvad er det? Pas på, Bamse. Jeepen tager et skarpt sving. Og der var den helt i den kat. Du kunne også godt køre lidt langsommere. Der skulle have været en kantsten her på græsplænen. Så var den stoppet. Og så kører de videre. Lige til vi kommer til huset. Actionmand parkerer under Milles vindue. Så kan du godt hoppe ud, Bamse. Nu skal du op til Mille. Bamse er helt rundtosset, da han stiger ud af jeepen. Så ser han op mod Milles vindue. Der kommer jeg da aldrig op. Tag det roligt. Det er ikke noget problem. Vent her. Jeg er tilbage om lidt. Der står Bamse så. Han er helt modløs. Hvordan skal han nogensinde komme op til det vindue? Men så hører han en lyd. En mærkelig lyd. Og nu ser han actionmand komme flyvende i sin helikopter. Langt over hovedet på Bamse flyver han. Pas på dernede. Her kommer en rødbæde. Rødbæde? Jeg synes, det ligner en helikopter. Det er det da også, mand. Men Bamse ser fortvivlet på det lille førerhus. Jeg kan da ikke komme ind i den lille helikopter. Jeg er da alt for stor. Du skal heller ikke ind i helikopteren. Du skal gribe. Grib! Og nu smider actionmand en lang snor med en krog i enden ned til Bamse. Og Bamse når lige at gribe krogen med forpoterne. Hvad skal jeg med den? Sæt krogen fast i din trøje. Med møje og besvær får Bamse sat krogen i trøjen. Så er jeg klar. All right. Så letter vi. Og nu strammer snoren, og Bamse mærker, hvordan hans poter letter fra jorden. Højere og højere flyver han, og under ham kan han se sandkassen blive mindre og mindre. Og når han ser op, føler han, at han kommer nærmere og nærmere månen og stjernerne. Hvordan går det dernede, makker? Det kilder i maven. Og det er der ikke noget at sige til, for Bamse hænger og dingler i snoren under helikopteren. Og højere og højere går det. Svæver op mod himlen i en snor. for over træet, hvor uglen bor. Dernede går en kat. Den er på jagt i nat. Imens jeg dingler, og det svimler. Altså, hvor det gynger det hele. Bare rolig, Bamse. Der er ingen problemer. Jeg har alt under kontrol. Månen smiler til mig, tror jeg nok. Katten kigger op og får et chok. Jeg svæver langs en hæk, og katten løber væk. Imens jeg dingler, og det svimler. Pas på, Bamse. Der kommer en ugle. Uglen og Bamse er lige ved at støde sammen i luften. Men heldigvis når Bamse at svinge sig i snoren, så han lige akkurat svinger uden om uglens store vinge, inden den fortsætter hen til sit træ. Det er farligt at flyve. Er vi der ikke snart? Jep, vi er der faktisk nu. Tror du, du kan få fat i den der kant ved vinduet? Og så opdager Bamse, at han er lige ud for Milles vindue. Han rækker ud og får fat i kanten med forpoterne. Tag krogen af din trøje! Bamse får krogen af, og nu hænger han der helt alene i underkanten af Milles vindue. Hej, hej, Bamse. Nu må du klare resten selv. Farvel, Axelmand, og tak for hjælpen. Bamse klamrer sig fast. Det er nemlig ikke nemt at holde fast i en lille kant, når man har bamsepoter. Så hager han sig op i armene, så han kan titte ind af vinduet. Han ser på den dumme dukke, og hun ser tilbage på ham. Bamse kan ikke tro det. Han ser nemlig ind i de smukkeste blå øjne, han nogensinde har set. Og nu blinker dukken til ham og sender ham et lille smil. Bamses hjerte begynder at hamre, og han bliver så forvirret, at han slet ikke kan kalde på Mille, der i det samme tager dukken og forsvinder ind i sit værelse igen. Jamen hov, Mille! Men i det samme kommer Milles mor og lukker vinduet. Åh nej, så kan jeg jo ikke komme ind. Og nu bliver lyset slukket i værelset. Der hænger Bamse i mørket. Hans poter gør ondt. Han kan ikke holde sig fast længere. Poterne slipper, og Bamse virvler ud i luften. Bamse suser nedad, indtil han lander i bedet under vinduet. Han ligger mellem blomsterne med snuden i jorden. Nu er jeg fortabt. Her finder Mille mig da aldrig. Men så hører Bamse en kæmpe lyd. Det er det flotteste flyvehop, jeg nogensinde har set. Du er en rigtig action, Bamse. Men vi må vist hellere tilbage til basen. Og så hjælper actionmand Bamse op på bagsædet i jeepen. Og de kører igen hen over græsplænen. Du ser sjov ud, Bamse. Du er helt sort om snuden. Men Bamse synes ikke, det er særlig sjov, at han har jord i hele hovedet. Han har nok at gøre med at holde sig fast. Og så er de igen ved sandkassen. Actionmand får hjulpet Bamse over sandkassekanten, og så ligger han der igen i sandet og ser trist mod Milles mørke vindue. Og nu begynder det at regne, så Bamse ikke kan føle, om det er regnen eller hans tårer, der løber ned ad kinderne. Det eneste, han kan føle, er, at jorden om hans snude bliver til mudder. Alt lyset i huset er slukket. Bamse er så ked af det. Nu ligger Mille derinde og sover med dukken, mens han ligger her i regnen. Men pludselig bliver han revet ud af sine triste tanker, for Actionman råber op. Bamse, se! Der er tyve og røver inde i Milles hus. Hvad? Bamse ser mod huset, og ganske rigtigt. Han kan se lyset fra to lygter, der bevæger sig inde i huset. Og nu går døren til haven op, og lygtelysene nærmer sig sandkassen. Åh nej, vil tyvene også røve os? Det håber jeg sandelig ikke. Tyvene er kommet helt hen til sandkassen, og nu kan Bamse se, hvordan lyset fra den ene lygte søger hen over sandet. Åh nej, nu bliver jeg opdaget og røvet. Og pludselig rammer lyset Bamse og stopper. Så er det ude med mig. Bamse, er det virkelig dig? Ja. Ej, hvor er Bamse glad, for det er slet ikke tyve, men Mille og Jonas, der er kommet for at hente dem. Hvordan er det dog, du ser ud, Bamse? Ja, bare våd. Det regner jo. Jamen, hvad er det der, Bamse? Det ser ud, som om du har fået sort skæg om snuden. Det er jord. Jeg faldt med snuden ned i blomsterbedet. Hvad er det for noget ulækkert noget, du har på din fod? Det er en måklat. Bamse er lige ved at græde igen, men så tager Mille ham op i sine arme og krammer ham ind til sig. Min stakkels lille Bamse, hvor var det godt, jeg fandt dig igen. Kom, så går vi ind og vasker dig, og bagefter putter vi os ned under dynen sammen. Og Bamse bliver helt varm indeni. Pludselig kan han næsten ikke huske alt det vemmelige, han har oplevet. Han tænker kun på, hvor dejligt det er at ligge i Milles arme og blive nusset og krammet. Jeg har fundet Action Man. Skal vi ikke gå ind? Jo. På vej ind i huset fortæller Mille Bamse, at hun og Jonas slet ikke kunne sove. De savnede jo både Bamse og Action Man. Så, kom hjem med foden. Ja. Sådan. Så. Oppe på badeværelset vasker Mille Bamse om snuden og på foden. Hun tørrer ham og giver ham hans nattøj på. Så går de ind på Milles værelse. Action Man ligger allerede sammen med Jonas på madrassen på gulvet ved siden af Milles seng. Nå, der er der endelig, Bamse. Det klæder dig meget godt at være ren og pæn. Og nu skal det gøre godt med en god nattesøvn. Hvad siger du? Ja, mund ikke. Og Action Man? Ja. Jeg vil bare sige til dig, at jeg er så glad for, at du er så stærk. Jeg havde aldrig klaret mig uden dig. Det var da ikke noget. Jo, det var. Jeg ved slet ikke, hvad der var sket med mig, hvis du ikke havde været der. Mille kravler op og putter Bamse under dynen. Bamse, jeg lover dig, at jeg aldrig mere vil glemme dig. Er det rigtigt? Ja, det kan du tro, det er, for jeg kan slet ikke undvære dig, når du er væk. Bamse møffer sig glad under dynen. Men hvad er det? Der ligger nogen ved siden af ham. Bamse drejer hovedet og ser ind i to smukke blå øjne. Ja, det er dukke, lille Bamse. I kan godt ligge ved siden af hinanden, ikke? Bamse rødmer og nikker. Der er ikke noget, han hellere vil, end at ligge ved siden af dukkelille med de smukke øjne. Nede på madrassen putter Jonas Action Man. Ligger du godt, Action Man? Jeg ligger så lækkert. Nu har du leget og trimlet og tumlet. Brugt dine muskler og kræfter og krudt. Æset og masset og bimlet og bumlet. Nu er det mørkt, og dagen er slut. For når månen hænger på himlen og soler sig i stjernevrimlen, ved dine øjne jeg varsomt vugge dig og give dig et kys. God nat, Bamse. Ja. Nu skal vi sove. Ja. Nu har du snisket og snusket og snasket, svinet dig til, du min lille kanut. Endelig i nattøj, renset og vasket, og nu er det mørkt, og dagen er slut. For når månen hænger på himlen, og soler sig i stjernevrimlen, vil dine øjne langsomt lukke sig, så vil jeg varsomt vugge dig og give dig et kys. Godnat. Nu er det din tur til at blive puttedukke, lille. Sove og drømme. Kom under dynen og læg dig og put. Dase og døse og drømme i strømme. Og nu er det mørkt, og dagen er slut. For når månen hænger på himlen og solen sig i stjernevrimlen, vil dine øjne langsomt lukke sig, så vil jeg varsomt vugge dig og give dig et kys. Godnat. Ligger du godt og varmt, dukke lille? Hvor skal vi hen? Vi skal følge Mille i børnehave, og så vil jeg vise dig, hvordan man skal holde i poten eller hånden, og hvordan man skal gå inderst på fortovet, og hvordan man skal stoppe ved kantstenen og se sig for til begge sider. Og... I to. Kan I så sove? Ja, ja.